Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach już godzina 4:00. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj 10 maja, piątek. To 131 dzień 2024 roku. Do końca pozostało 235 dni. Słońce wzejdzie o 4:48, a zajdzie o 20:15. Imieniny obchodzą dzisiaj Antonina i Beatrycze. Serdeczne życzenia i ukłony o poranku dla Państwa. Kłaniamy się, realizująca Grażyna Oczkowska i prowadzący Rafał Wodziński. Dzień dobry. Cause anywhere Justice i Tame Impala Neverender w Trójce. Przed nami kolejny wiosenny weekend. Sprawdźmy, drodzy Państwo, co dzisiaj w pogodzie. Będą to dla Was na pewno bardzo przydatne informacje. Teraz na termometrach w stolicy 8 stopni. W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, początkowo na południu małe. Miejscami przelotne opady deszcz, głównie w północnej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 12-15 stopni na północy i północnym wschodzie do 16-19 stopni na pozostałym obszarze. W rejonie Zatoki Gdańskiej chłodniej, tylko 11 stopni. W weekend temperatura nie przekroczy 20 stopni Celsjusza. Niestety, według prognozy synoptyków, w sobotę na zachodzie i południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 19 stopni na zachodzie Polski, nad morzem chłodniej od 16 do 17 stopni. W nocy z piątku na sobotę mogą pojawić się lokalne przymrozki. Prosimy pamiętać o roślinach. One szczególnie potrzebują w tym czasie ciepła. My jakoś sobie poradzimy chyba w oczekiwaniu do lata, a do końca wiosny pozostało jeszcze tylko 40 dni. I już teraz coś mi świta, Pablo Pavo i Ludziki. Zaklęte rewiry, samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy łód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka, alkoholem strach, szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół, wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś, idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone szczęścia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po godzinie czwartej słuchają Państwo Trójki, Friday I'm in Love i The Cure idealnie wpisuje się w ten dzień. Kochamy przyrodę, prawda? No to powinniśmy trochę więcej o niej wiedzieć. Dowiedzieli się o tym ci, którzy badali najwyższe drzewa. Otóż jodła pospolita rosnąca w Pienińskim Parku Narodowym jest najwyższym rodzimym drzewem polskim. Jej wysokość wynosi prawie 56 metrów, wynika z badań opublikowanych przez Katedrę Bioróżnorodności Leśnej i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Członkowie zespołu w ramach badań na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego odnaleźli i zmierzyli najwyższą jodłę w Polsce, która jest również najwyższym spośród rodzimych gatunków drzew, naszych drzew. Obwód pnia na wysokości piersnicy wynosi 328 cm, szeroko. Podczas tych samych badań odnaleziono także 20 jodeł, które przekroczyły 50 metrów wysokości. A zgodnie z pomiarami, do których doszło dokładnie 3 lata temu, najwyższym w ogóle drzewem w Polsce jest Daglezja Zielona, która ma 120 lat. Jej wysokość wynosi prawie 60 metrów. Rośnie na terenie nadleśnictwa Bardo. To jest w okolicach Wrocławia. Daglezja jest uznawana w Polsce za zadomowiony gatunek obcy. Świetnie. W takim razie wspinamy się bardzo wysoko po to, żeby usłyszeć jak najlepsze utwory. Likely i I Follow the Rivers. Już teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Coś mi świta. puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro. Nogi grzały za mocno, ciało kamienne posąg. No gdzie? No gdzie mam podać się? No gdzie? Nikt już nie zdradził mnie. Wszystko dobrze jak mantry, powtarzałam do skutku. Później przyszła tornado, przez 10 tyle smutków. No gdzie? No gdzie mam podać się? No gdzie? Nikt już nie zdradził mnie. Każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. Coś mi świta w trójce. Wracając do tej najwyższej jodły w naszym kraju, chciałbym jeszcze nadmienić, że na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia mogą Państwo posłuchać autorskiej audycji Pawła Sztarbowskiego Królestwo Roślin, której to usłyszą Państwo znacznie więcej. Ta audycja w co drugi weekend w programie trzecim. W tym roku obchodzić będziemy natomiast 10. rocznicę pomysłu wprowadzenia elektrycznego, hybrydowego wozu konnego przewożącego turystów nad morskie oko. Po latach pomysł ma szansę się zmaterializować. Resort klimatu wspólnie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym przygotowuje alternatywne rozwiązania transportu na trasie do Morskiego Oka. Właśnie to będą takie rozwiązania elektryczne, hybrydowe, czyli w końcu konie odpoczną. Według resortu trasę do Morskiego Oka obsługuje 300 koni. Większość z nich nie dożywa średniego wieku. Jak czytamy w Zakopiańskiej Gazecie Wyborczej, ze wsparciem dla pracy zwierząt ma być właśnie hybrydowy, elektryczny wóz konny. Pomysł pojawił się już 10 lat temu. 2 lata później odbyły się pierwsze testy. Niestety nieudane. Po 10 latach prace nad hybrydowym wozem posunęły się tylko trochę. Tatrzański Park Narodowy nie poddaje się jednak i wierzy, że ten już zapowiadany wóz to jest najlepsze rozwiązanie, które polepszy transport turystów. Być może za sprawą zaangażowania w sprawę rządu uda się usprawnić ten projekt. Chodzi w końcu o skrócenie cierpienia koni. To już wkrótce się okaże, a już teraz w trójce Pearl Jam i Wreckage. Somewhere beyond the rain, meeting for the light, stormy is the Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We get down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, class, sweet, geese, not bad. Lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my god, it's ace! Just look at my face. I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Slap the pot because life is so neat. It can't be beat. It's geese. Slap is decent. Not bad. It's alright, yeah. Dream Job, Yard Act w programie Trzecim Polskiego Radia w Coś Mi Świta na 25 minut przed godziną piątą. Na rynku pracy w wielu dziedzinach nie brak już robotów, które wyręczają ludzi. Według konstruktorów przyszłością jest nie budowanie robotów na wzór człowieka, a jedynie dłoni. Szwajcarzy pracują nad maszyną, która ma wyróżnić się zastosowaniem generatywnej sztucznej inteligencji, dzięki czemu robot będzie działał niczym człowiek. Taki robot będzie mógł zastąpić ludzi tam, gdzie wysyłanie jest ich niebezpieczne, a zastąpienie pracowników przy schematycznych czynnościach czy opieka nad starzejącym się społeczeństwem będzie idealnym rozwiązaniem. Będzie to po prostu też tworzenie tak zwanej taniej siły roboczej. Wobec obecnej popularności generatywnej sztucznej inteligencji i umieszczenia jej wszędzie, decyzja o tak zwanym mimic AI, o wykorzystaniu tego typu AI, wydaje się uzasadniona. Jednak inwestorów przekonało do tego startupu coś innego. Tworzenie robotów, które są jedynie dłońmi. Czyli nie całym człowiekiem, tylko samą dłonią. Startup założony przez grupę absolwentów Politechniki Federalnej w Zurychu opracował własny model sztucznej inteligencji, aby wyposażyć tę humanoidalną rękę w umiejętności rozumowania i zdolność uczenia się. No cóż, na pewno każdemu i wszędzie przyda się taka pomocna ręka. Sorry Boys, Mapy Gwiazd. Już teraz w Trójce. Znów słyszę, znam.

najbardziej kojarzę ich z Days Go By, Walk Into The Sun i Dirty Vegas. Na prawie kwadrans przed godziną piątą. Wystartował sezon na zbiory ślimaka winniczka, który potrwa do końca miesiąca. Odpowiednie pozwolenia dotyczące zbierania ślimaków wydają regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Oprócz zezwolenia na zbiór mięczaków z regionalnej dyrekcji ochrony środowiska trzeba także wnieść opłatę za tak zwaną licencję na zbieranie w wysokości 82 zł. Możliwe są jednak regionalne zakazy takich zbiorów. Wszyscy zbieracze obserwują, czy można zbierać u nich, czy nie. Każdy region ustala limity zbioru, ma to związek z częściową ochroną ślimaków. Jak informuje Gazeta Wrocławska, odłów tych mięczaków obejmuje tylko takie osobniki, których muszla ma średnicę nie mniejszą niż 30-31 mm. W tym roku zbieranie tych mięczaków zakazane jest m.in. w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim. W tym pierwszym wstrzymanie zbiorów ślimaków jest obowiązujące także w przyszłym roku. W sezonie zbiory ślimaków, winniczków funkcjonują specjalne skupy. Za kilogram w skupie detalicznym płaci się aktualnie średnio od 3 do 4 zł. W przypadku ilości hurtowych te ceny mogą zaczynać się nawet od 5 zł. Jak wyglądają honoraria za zbiór ślimaków? Najwięcej płacą w województwie opolskim 3,50 za kilogram, w wielkopolskim 4 zł za kilogram, w dolnośląskim również 4 zł za kilogram. Jak ktoś zbiera więcej, to może z czasem liczyć na ślimacze Eldorado. Monaco i Wright już teraz w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Potrafię przestać. Bajkowy utwór w Trójce, w coś mi świta, na 7 minut przed godziną 5. Iga Świątek zagra w 1/16 finału tenisowego turnieju WTA na ziemnych kortach w Rzymie. Liderka światowego rankingu, która w pierwszej rundzie miała wolny los, w drugiej pokonała Amerykankę Bernardę Pérez 6-0 i 6-2. Liderka kobiecego rankingu grała w pełni skoncentrowana i nie pozwalała rywalce na zbyt wiele. 7 gemów z rzędu dla Polki to mówi chyba samo za siebie. Następną rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie reprezentantka Kazachstanu Julia Putinceva. To spotkanie już w sobotę. Trzymamy mocno kciuki. to the moon.